أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد الجاني وخلفائه المهتدين فأهل طريقة الفائزين الرابحين أما بعد من أبن سنت على جولي جنانتك صلى الله عليه وآله وسلم نيجي ونبتيت كتاب الجنائز والجامع الصحيح أمير المؤمنين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمات ورضوان الباري تسمي جتابي ويسبسون ننشي manam yeggal won nañ ci babu ma jaa fi qabri nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa abu bakr wa umar radiyallahu ta'ala anhuma buntu bi nga xamantene mom moy wax ci bammelu yenen ci bi sallallahu alayhi wa sallam ak bu sayyidina abu bakr ak bu sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhuma bi waxti li nga xamantene mom moy li ci aju ñu gisoon ci hadith sayyid sun jota bi wessu maam ñu gisoon ci ñaarelu hadith bi ci ñewoon te muy hadith sayyidat aisha radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene mom la wax na yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci bam ci manam febaram bi nga xamantene jugu ca mun la'ana allah al yahud wa an nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid لولا ذلك مسيد عائشة رضي الله عنها ذات كتابنا لولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا من سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفعوا احنا يالنا يال رب يهود يك نصراني ñom ñi nga xamantene dañu jappé seen bammel yenente yi def ko sujjotu kay manam mune budu won lool kon doon nañu wuñi manam li nga xamantene mom moy khabaram mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mom la sayyidat aisha wax radiyallahu anha manam ngir ragal ñu jappé ko sujjotu kay manam ku ñuy man ñu koy jël mom ci bopam diko jaamu wala bok di taxaw manam mu nek place bi nga xamantene mom lañuy sujjoté naka nonu bisoon nañ ci wax ji nga xamantene mom lañu solo won ci Sufyan ibn Dinar at-Tammar rahimahullahu ta'ala bok ci tabi'i mune mom ci bopam mune mom ra'a qabra an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam musannama lamu gis na qabru yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mu nek luñu jall manam mu nek luñu jall moy mu amul kom djegget manam gis nako gisone nañ ci borom xam xam rahmatullahi alayhi wute ki nga xam tane mom lañu wute won ci digeunte tasmimul qabr ak tasfihul qabr manam digeunte ñaar yoy gisone nañ ci wute yi borom xam xam yi wute won rahmatullahi alayhim ana ban mom mo ci gën manam ñu gis na qabru yenenbi sallallahu alayhi wa sallam nona la mel waye buñ xolé hadith bi nga xamantene mom mo ci jitu mom mo ci teggu te mom moy ne khabru yenente bi manam ne urwat ibn zubair ibn al-awwam rahmatullah alayhi neena radiyallahu anhuma neena bi nga xamantene mom la niru khabru bi manam bi mu daano ci jamono walid ibn abd al-malik bañu nek diko tabaxat bobu ci la feñe ab tank muna tabadat lahum qadamun fa fadhu wa zannu annaha qadamun nabiy sallallahu alayhi wa sallam bidadi tip manam ngir japp ne tank yenente bi wala ndeggu tank yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mom mo feñ waye bañu gisene tek gisunu muné sama wajadu ahadan ya'lamu dhalika hatta qala lahum urwa manam amul kenn ku ñu xam ku len ko wax ndete ba urwa ibn zubair radiyallahu anhuma da di ñew ne len nak la wallahi ma hiya qadamun nabiy sallallahu alayhi wa sallam ma hiya illa qadam umar radiyallahu ta'ala anhu manam dedet wat na ci yalla ne li du tank bu ndeggul tank yenente bi sallallahu alayhi wa sallam li am ba dess moy ni ndeggul tank sayyidina umar la radiyallahu ta'ala anhu manam gisoon nañu taxawon nañ ci wax jojo ci leral ko amal nak li day leral ne manam ne khabru sayyidina umar radiyallahu anhu nekuton lo xamne manam musannam la manam nekut manam meme musaqqah la ndaxte manam bu don ne khabru bo xamantene manam dañ ko def tasdim manam moy dañ ko jall bu don khabru bu mel nonu dina tumranke lol manam muy dem ba tank ndegu tank yi di feñ ginnaw bo buñuy rop nit ki dañ koy rop manam te place buñ koy rop tamam dañu xor tuti bu fekkante ni dañ ci bolé jall ko ba paré sorti ci dox comme niñ def khabru yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam nga xamné day deuguer après bu ko defé té rawati na né liko wër manam khabru bi manam ab nir moko wërul lolu ginnaw lolu manam bu paré dafa amone plafon yoy yep manam ngir ginnaw lolu yep nir bi daanu kété waral tank bi feñ manam lolu du jappandi amana ludul né dafa fekk na dañ ko manam musa tax la manam moy khabru bo xamantene dañ ko rafalé nonu waye kenn jaluko kon mu melne ñaar yépp bax nañ comme ni nga xamné manam lolu amana benen mbir la bu tax imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala tek hadith bi ginnaw bi mu indé wax bi nga xamantene mom la sofial ak tamar wax rahmatullahi alayhi gisoon nañ tamit hadith sahna aisha radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene mom ne dafa denkon sayyida wanna awsa abdullah ibn zubair radiyallahu ta'ala anhuma la tadfinni ma'ahum wadfinni ma'a sawahibi bil baqi' la uzakka bihi abada mune dafa denk sayyidna urwa abdullah ibn zubair ibn al-awwam radiyallahu ta'ala anhuma ne ko bul ma rob ma and ak ñom manam bul ma rob and ak yenenbi sallallahu alaihi wasallam ak sayyidna abubakar ak sayyidna umar radiyallahu anhum waye nanga ma rob ma and ak sama mbokk yi manam ñi nga xamne ñom ñoy sama andando ya te loolu liñ ci jublu won moy wujjem yi manam ñoñu nga xamantene ñom lañu robon fele te baqiya mu ne rob ma and ak ñoñu manam loolu tamit manam dañ ci xamé ni sahna aisha radiyallahu anha and ak fi range gi mu amul yépp and ak lool yépp téréwul kon kenn ku ci nek ci ñinga xamanteni ñom ñoy wujjum yi joxon na la sa gëdd té joxon na la tamit manam fonkon na la té tek na la fi nga xamanteni mom la la warona tek té naw lool té na ak yow té lool tamit manam lu mag la manam jikko ju rafet la lool lay tekke la ba nga xamanteni mom rafet luul ñoñu ñu rop leen feele mom ñu diko rop mom dongu fi manam ci wetu yenen te bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam rafet luul lool manam té loolu nak bok na ci manam liñ ci jàngé naka non gisul nañ hadith sayyidina manam Umar ibn al-Khattab bi nga xamantene radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom lañ ko manam mom la genn mom bi mi waji genn aduna mu wo sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ma muy domam neko demal nga wax soxna Aisha radiyallahu anha bi ndey way gem ni neko yaqra Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu alayhi salam ثم صلها ان ارفن مع صاحبي مانام مونيكو دمال nga nuyul mako manam nga jang ci kanam nuyo manam nga wax ko ne ko mang koy nuyu de nga lak ko ne ko ndax malef na ma rob andak sama ñaari and ndoye muy sayyidna abubakar ak sayyidna umar radiyallahu ta'ala anhu mune te bimu ñëwé wax ko ko mom mune sayyidat aisha radhiyallahu anha ne kuntu uriduhu li nafsi fala utirannahu al-yawma ala nafsi manam sa bop la ko bëggaloon ga waye nak dana ko ëfël manam ci sama kaw bop mais ginaaw ga muné ko muné mu daal koy dox ndigal bi nga xamantene ci la ko mu daal koy dox ndigal nak bi mu ñëwé muné ko mala day manam bi mu déllu sé rek muné ko waaw ana lan nga indala ci ay xabar muné ko nak muné fekk nak amul dara lu ko gëna yittelo soxna Aïcha radhiyallahu anha fekk joxon nako ndigal manam ci loola kon loolu mom motax ñu daal ko fay rop radiyallahu ta'ala anhu gisoon nañ tamit li nga xamantene mom mo ci teggu won manam ñu gis ne dañ ko rebon ci wetu yenenbi sallallahu alaihi wasallam sayyidna umar ak sayyidna abubakar radiyallahu ta'ala anhu manam loolu di tektali ngeenel bu mag guñu amé ñom ñaar bo xamantene ci lañu gëné manam ci lu amul wérante ñom ñoo gën ñeneen keneen ku dul ñom radiyallahu ta'ala anhu ginnaw yenenbi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ñom ñoo gën ci xéet wi ci lu ñu doyal ginnaw sayyidna isa alayhi salam manam ndax sayyidna isa alayhi salam mom dafa gis yenenbi sallallahu alayhi wasallam motax ñukoy boole ci sahaba yi alayhi salatu wassalam ngir ne daf ko gis ci asamanté bir yenenbi sallallahu alayhi wasallam rañane te mom mi ngi doon dundu parce que sayyidna isa alayhi salam mom gennut aduna gennuta genn aduna ba rafa'ahu allah ilayhi bur yalla subhanahu wa ta'ala moko yekiti ci mom mu continue di dundu ci ñaarel asamanté da waccat muddu jamono kon motax ñukoy boole ci sahaba yi alayhi salam kon lolu mom motax mune kon nak babu mune imam al-bukhari rahimahullah ne babu ma yunha min sabbil amwat babu ma buntu li nga xamantene yunha ni ngi koy téré min sabbil amwati ci manam ngagne ñi dé manam saga ñi dé wala ngagne le manam lolu tamit imam al-bukhari rahimahullah ta'ala buntu bi ak buntu yi nga xamantene ñom ñoo ci teggu daf ko indi ngir leral ay acte yo xamantene dafa aju ci ñi genn aduna te loolu mom moy li mujju limuy traité ci buntu ci téré bi manam di leral ne ñi nga xamantene ñom ñoo genn aduna tamit dafa am ay haq yo xamantene ba tay ginnaw bi nga xamantene mom lañ amé akku du topato leen ñu defal ak yépp manam ba fi ñom concurrence señ ba dé fi ba yawmal qiyamati ñi ñew seen ginnaw tamit dañu am akku bo xamantene mom lañ leen amel té loolu nak mom moy li nga xamantene mom lay wax ni diko léral té bokku na ci acte yoyu mom moy ñu bañ leen bi ngagn manam sét der ñu war ko sétal ñu baña nek ci sen der diko yak ak itam manam ñu baña yak tamit li nga xamantene mom moy sen bameli ak yu mel non li nga xamantene nak mom motax kon imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala indi buntu bi mom moy léral bi nga xamantene mom lay léral yoyu yépp imam al bukhari kon rahmuhullah taala mi ngi muy leral buntu bobu dadi wax dadi kon tere nga man tuddu ngagne gi waye nak mu am tekantal bo xamantene amna ci ngagne gi ngir ne dafa am ño xamantene ngagne len mom jaaduul moy nit ko xamantene manam manam adil shakhsul adil moy nit ko xamantene ku manam moy nit ku normal rek ko xamantene amul benn manam daralu ak ben enjeu bu addu ci ay biram koku dafa am manam koku waruñu ko ngagne nako nonu tamit ko xamantene xamna ni du nitu bid'a manam koku itam ak ko xamantene xamewuñ ko ak tay tay bo xamantene waye bu fekkentene dañ ko xamé ak tay tay ak manam bid'a wala bok ay tiaxar yo xamantene def ci feus ak yu mel nonu koku nonu ginnaw ba mu genn aduna koku ki bi muy dund ak mu de ñoyam manam di tuddu ak tay tayam ak ngonam rawati na bu fekkentene mën ni nak nit ñi wala bok mu nek ko xamantene da fay feus ci nimi doxale ci anam go xamantene nit ñi buñ ko xamewul ñom mën nañ ci jaare sanku ci allu neen manam ak yeneen ak yeneen yu mel non yeb bu boba day daal di nek lu dagan lolu mom ak comme koy moy ki nga xamantene rek day jëw ko xamantene moy comme kuy jëw ki nga xamantene mom moy ku genn aduna naka nonu moy jëw rek ko xamantene tamit julit la bo xamantene buy dund la ñom ñaar ñoyam manam jëw kuy dund ak ku genn aduna ñom ñoyam waye bu fekkentene nit ki dafa am nu mu taxawé ci mbon ak tay tay bu boba loolu mom bu boba day daal di téggé ko ngir né mom bu fekkentene limi wax ak limi def daf koy fekkal ñepp diko gis wala bok ay waxam ñepp diko dégg wala yu mel nonu ñu daal di léral né ki limi wax du dëgg wala du mi wala bok ay tiaxan la wala bok nimi doxale du biine l'islam du lo xamantene yenenbi sallalahu alayhi wasallam man duppo nak jangale yenenbi sallalahu alayhi wasallam yoyu day dal di nek lo xamantene kon luñu manam lu jappandi lay doon manam day dal nek lo xamantene luñu maye lay doon lol mom motax mom al bukhari rahmuhullah ta'ala waxul ne babun nahy min ma nahy sabbil amwat waxul buntu téré manam téré gi ñi téré ngagne manam wala saga ñi nga xamne ñoom ñoy manam baatu saga nak comme niñ ko waxe won biñu yeggé ci sibabul muslim manam fusukun manam saga julit koku ak tiaxore la manam baat saga bu ko wolof waxe ak bu ko tuwab wala arab waxe tekkiwul la même chose du même bi manam wolof mo tuwab ak arab ñoom buñu waxe saga insulté ak sabbu limi tekki rek mom moy wax jo xamantene bu ko nit ki deggé da koy metti ñom lool rek lañ ci djublu amma nak bude wolof nak mom leneen lu ci djublu mom limi ci djublu amul ben traduction bu meuna am ci arab wala ci tubab amul manam limi ci djublu manam day tuddu ay waydur day tuddu ak yenen ak yenen lo xamantene nak ñu ci la day tuddu ay yenen ak yenen lo xamantene yu jaadu duñu rafet لينغ من قال بالاسناد المتصل في الكتاب اليه حدثنا ادم مي ابن ابي اياس رحمه الله تعالى مي ادم ابن عبد الرحمن العسقلاني الخراساني رحمه الله تعالى مام ميغي غن ادنا 132 سنه غن ادنا 220 دوك 21 سنه غيناو غدايتي بي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا شعبه مي ابن الحجاج رحمه الله تعالى مي البو بالصام العتكي الأذبي والواسطي ثم البصري رحمه الله تعالى بإمام البصري جنة عدن 82 جابو 86 أنا جنة عدن 160 أنا جنة وقد دعين تبي صلى الله عليه وسلم عن الأعمش كما سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد ديوا كوفة رحمه الله تعالى مني جنة عدن 160 أنا جنة عدن 145 أنا جنة وقد دعين تبي صلى الله عليه وسلم عن مجاهد كما ابن جبر المخزومي رحمه الله تعالى مني أبو الحجاج ربك ابو محمد المكي ديوا مكه امام رحمه الله تعالى تعالى سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه غنا ادنا 20 نيم انا غنا ادنا 100 انا غناو غدا ينتبي صلى الله عليه وسلم عن عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها عائشه بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما يا ام المؤمنين الصديقه بنت الصديق رضي الله تعالى عنها غنا ادنا 58 انا gilo gadda en rasul bok ci muksirune radiyallahu ta'ala anha qalat mun qala an-nabi qala wa anna an-nabi yanabi sallallahu alayhi wasallam nela la tustasabu la tasubu bu len saga al amwata way de manam ni jenn aduna bu len len saga bu len di wax ci ñom lu ñaaw fa innahum laka ñom ga xad deug deug afdaw dem nañu manam joyu nañu ila ma jëm ci la nga xamantene xadamu mom lañu jitalon manam ci lañu jitalon ci jëf budé lu bax la dem nañ ci lola budé lu bon la dem nañ ci lola manam kon yeen bu len len top fi nek fi di len ngagn ak di len saga ak di wax ci ñom lu ñaaw kon loolu mom moy ñi nga xamantene mom moy li mom moy globalité bi mom motax imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala waxe babu ma yunhaun ana lan lañ ci téré ci ngagn ku genn aduna moy ne ñi nga xamantene ay adi lañ manam xaxtu adi lañ manam moy nit ko xamne ku normal la ku nekk ci bir société bi kenn manam ay mbirum amul benn enjeu bu ci adu koku waro taxaw di netali dembam nan waaw pourtant day wax ji day naka nga wax ko mo nonu def nangam te baxut wala yoy lolu def ko wax naka nonu tamit loko xamal ci lu ñaaw da nga ci nopi naka nonu tamit nit ko xamantene dañ ko yag xamé lu bax waye mu am benn chat bu mu am chat dola bok lo xamantene xeyna mom moy ak manam defowum bu mu am lolu tamit du dagan nit ñi diko tuddu rawati na ginnaw bi mu genné aduna naka nonu tamit lolu mom motax leg leg ngir ni nit ñi dafa am ño manam nit modul mom mo am rek ay matadi manam nit ci bopom mo am matadi waye nak lepp lo xamantene luñu def la ci public bi ñepp diko gis bu boba lolu def nako tuddu lolu mom motax nga gis ci hadith yi ñu rombu leg leg mu am ci yenn yo xamantene dañuy tuddu ne diwu trap comme masala lu ñi la dal def ak ñi té comme le Abdullah ibn Ubay ibn Salul ak ñeneen denga comme niñ ko gisé won mune warawahu manam hadith bi tamit solo nako Abdullah ibn Abdul Quddus tamay At-Tamimi As-Sa'di rahimahullahu ta'ala mom razi la manam ray la de kon ginnaw ba tamit nek na wa Kufa rahimahullahu ta'ala mom ci manam niveau bi nga xamantene mom la nek moy niveau wu ñoom serignu imam al-bukhari la rahmatullah alayhi mune anil a'mash musolo ko ci al imam al a'mash moy sulayman ibn mihran al kahili manam mom forewul ak ñoom ak adam ibn abi iyas manam shoba mo len mak ñoom manam abdullah ibn abdul quddus bi shoba mo len mak mais mom adam la gëna sol tolol waye mom ci bopum abdullah ibn abdul quddus dafa solo way ci al amas bi rahmahullahu ta'ala wa muhammad ibn anas mom itam ci même niveau bi la toll rek moy muhammad ibn anas al qurashi al adawi rahmahullahu ta'ala dakantam ne kon abu anas mom tamit mu solo ko anil amas mu jël ko ci al amas imam al bukhari rahmahullahu ta'ala dafa indi mutaba'ati ngir gëna dëgëral wax ji nga xamantene ne wax ji du adam ibn abi iyas rek moko solo jël ko ci shoba waye abdullah ibn abdul quddus wala bok du shoba rek moko solo jël ko ci al amas waye abdullah ibn abdul quddus ak muhammad ibn anas ñom ñaar ñi donte manam ñom ñaar ñi imam al bukhari rahmahullahu ta'ala solo wul ci ñom directement waye dafa solo we ci manam dafa ñom niveau bi ñu tollu moy niveau wu serignam bi di adam ibn abi iya rahmalahu taala mais sauf que mom jottu len gis ñooñu nak ñom ñoo solo ci al amash rahmalahu taala muy mune tabahu batay alim ibn al ja'd te moy alim ibn al ja'd ibn ubayd al jawhari rahmalahu taala mom mi genn adna 230 ane manam ñoom ñi ci niveau yoy lañ toll manam ñu genn manam ñu yéx genn aduna lañ lolu manam ñom ñep ñi ngi genn aduna entre 215 ak 230 japp 235 manam ñom ñep jamono jojju lañ genn aduna kon mom mu ne mom alin ibn al-jad wa ibn ar'ara manam ñom ay serigne imam al-bukhari lañ moy muhammad ibn ar'ara ibn barand al qurashi rahimahullah ta'ala moy abu abdullah wal abu ibrahim as-sami dañ ko wax tamit abu amr di wa basra mom tam ñu genn aduna 213e ane manam muy wër lo ci jamono joon 213e ane la genn aduna gëna aduna 138e ane ginnaw gadda yentu bi sallallahu alayhi wa basra wa ibn abi adi te moy muhammad ibn ibrahim ibn abi adi as-sulami rahimahullah ta'ala abu adi bobu nak moy ibrahim la tuddu rahmalahu taala kon moy muhammad ibn ibrahim bayam tamit di ibrahim manam mamam bayam ibrahim la tuddu mamam tuddu ibrahim assalamu rahmalahu taala mom mi ngeen aduna 194e ane ginnaw gadda yent bi sallallahu alayhi wasallam mom bokul ak ñe generation mom ak ñi ci kaw manam bokku ñu generation wala bok buñ bokke generation touti manam ño bok jamono mais sokku mom mo leen mom dafa téla genn aduna mom dafa gëna téla gennano genn aduna 194e ane ginnaw gadda yent bi sallallahu alayhi wasallam manam kon taxu ko jël ay at manam taxu ko nek mak bi mi genn aduna rahimahu allah ta'ala an shu'ba ibn al-hajjaj rahimahu allah ta'ala manam ñom ñi ñep niveau biñ nek moy niveau soit talibé shu'ba yi wala ñu xawa tolok shu'ba manam ñi niveau talibé shu'ba yi la soit ñu solo directement ci shu'ba soit ñu solo directement ci al-amash wala rahmatullah alayhim manam kon imam al-bukhari rahimahu allah ta'ala do indi war wax yep ngir degeural ne manam neena abdullah ibn abdul quddus ak muhammad ibn alaf ñom ñaar ni ñom ak adam ibn manam ñom ak shu'ba ño bok solo hadith bi ci al-amash legi ali ibn al-jad ak muhammad ibn ar'ara ak muhammad ibn ibrahim ibn abi adi ñom ñet ni ñom ño bok ñom ak adam ibn abi iyad ño bok solo hadith bi ci shu'ba solo ko ci tial amash manam kon niveau bi fo jeli niveau bi rek amna ay mutabaat amna ñu bari ñu solo hadith bi rahimallahu jami' hadith bi imam bukhari rahimallahu ta'ala bu ko indi wat hadith numero 6516 bobu da nga ci gis riwaya bi nga xamne mom la ci indi mom moy riwaya ali ibn al-ja'd bi rahimallahu ta'ala bobu dina ko indi man fofu la koy indi ci 6516 Imam Al-Bukhari dafa weto hadith wal Imam Muslim Imam An-Nasa'i rek mom moko indi wati wa sahabu kutubu sita hadith numero 1936 rahimahullahu ta'ala mom Imam Ahmad ibn Hanbal tam indi hadith numero 25470 kon ñu gis na hadith Imam Al-Bukhari ak Imam An-Nasa'i ñom ñoko solo ci wa sahabu kutubu sita amma Imam Muslim Imam Abu Dawud Imam Tirmidhi ak Imam Majah ñu ñep solo wuñu ko rahimallahu aljami' naqal mun babu zikru shirarul mauta babu buntu zikru tuddu shirarul mauta manam ñu yees ci ñi de manam ñu bon ñi manam ñi nga xamantene dañoo bon te manam te de manam tuddu seenu bon lolu tamit manam njirme day am jariñ manam njirme bu fekkentene nit ñi dañuy jamalé ñi bax ni ak ñi bon ni manam buñu leen di tuddu tamit ci histoire ñu jamalé leen dong ñu leen di tuddé ngir né manam comme dé nañ bu kenn waxati dara manam ak yu mel nonu loolu bu woba yaq bu reey lay indi ci kaw fuf naka nonu tamit bu fekkenté né duñu tuddu manam mujj bu ñaaw gi nga xamantene say ak ñu bon ni ak ñi nga xamantene dañuy xex diini ji ak ñi nga xamantene dañuy du nek ci bir diini ji ba fa nopi di yaq te moy nafaq yu bon yi manam ñoon ñepp bu fekkante ne kenn du tuddu seenu cay seenu bon bu boba tamit yaq gu reey lay indi ci diini ji manam lool mom motax manu te yi nga xamantene mom mo am moy lu nek deug rek nga wax ko manam te yam ci bu fekkante ne lool moy yi nga xamantene dañu positioné wu comme ni dañuy taxawé manam nek ño xamantene dañu bari mbolo bu top seen ginnaw bu fekkante ne mbolo ko xamantene nit ku bax la nit ku sell la manam koku dañuy tuddu lu bax yimu nekké won manam bu ko defé nit ñi jël ko def ko royu kay amma ñi nga xamantene tamit dañu nekkon ci manam di tekkale lu bon nit ñi bon ñi manam nekkon ci ginnawam ñu war di tuddu mbonam ba paré di wax ni ki nga xamne mom la muju naka nonu tamit nit ñepp bayyi xel ne ñom bu ñu defé ni ñoy nit ñi bu ñu déwé nonu lañuy tuddé seen mbon ak seen cay gi nekké amma kep ku dé ñu jappalé wallu ñu di tuddul lu rafet loolu mom nit bokul ci mandu te ci nafaq la bok loolu kon manam bokul ci loolu ci nafaq la bok li gëna reuy liñ mëna def ci ñu mel non moy nopi té sax bu fekkante ne ak nopi ci seen mbir day waral ñu bëri woro ci bu boba nopi ge dootul nekkati lu jaadu والله اعلم موتاخ من قال بالاسناد المتصل في الكتاب الذي حدثنا عمر بن حفص موي ابن غياث ابن طلق رحمه الله تعالى موي ابو حفص النخعي رحمه الله تعالى جينا عندنا 222 انا جينا غدا ينتبي صلى الله عليه وسلم وخون ناني موم تي بايام لا صلوه من قال حدثنا ابي تموي حفص ابن غياث ابن طلق ابن معاويه ابن مالك النخعي رحمه الله تعالى دي قاضي تي ابو عمر موي داكانتام دي وا كوفه موم ميغي غنا 917 اني غنا 914 اني غناو غدا ينتبي صلى الله عليه واله وسلم من عن الاعمش تي موي سليمان بن مهران الكاهلي بيغا خامتاني موم لانيو رومبون ليغي تي mom lañu rombon legi rahmalahu taala sulayman ibn mihran al-kali al-asadi mun qala hadathani amr ibn murra muy imam bu mag bob tabi bob rahmalahu taala amr ibn murra ibn abdullah ibn tariq al-jumali al-muradi rahmalahu taala dakalam abu abdullah wala abu abdurrahman al-kufi al-a'ma rahmalahu taala genad na 118 mané ginaw gadda yanti bi sallallahu alayhi wa sallam muy imam bu mag rahimahullahu ta'ala an sa'id ibn jubair muy ibn hisham rahimahullahu ta'ala sa'id ibn jubair di talib sayyidna abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala ma diki hajjaj mujjé ra bujjé bum mu nek imam bu mag rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu di imam ci wa ci xam borom hadith mak non ci borom fiqi mais ak borom tafsir surtout manam ay nek fa imam rahimahullahu taala gane adna 46e ane genn adna 95e ane ginnaw ka da yentib sallallahu alayhi wa sallam manam mom bimi genn adna amu 50 ans manam amu 50 ans kan nek imam bu mag rahimahullahu taala ali ibn abbas radiyallahu taala wa min abdullah ibn abbas ibn abdul muttalib radiyallahu taala anhuma habru umur turjumanul qur'an abul abbas القرشي نكوا ماك غيناوم نكوا مدينه منوره على ساكن افضل الصلاه والسلام جن ادنا كطائف رضي الله تعالى عنه غنا ادنا نيتل اف غيناو غدا ينت صلى الله عليه وسلم جن ادنا جروم بن فكيت اف جروم نيت غيناو غدا ينت بي صلى الله عليه وسلم بوك سي مكسروني رضي الله تعالى عنه بوك سامو سي العبادله الاربعه مانو بو نيو عبد الله نينت ньоنو موم سي لا بوك رضي الله تعالى عنه اي عبد الله لن تدو با فاري سين باي اي صحابه لن رضي الله عنه با فاري ني نيك مانام تاس افام جانغالي دين دي سي كيلو بري بري عبد الله بن عمر بن الخطاب عبد الله بن عباس بن عبد المطلب عبد الله بن زبير بن العوام اك عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه اجمعين منا وقال من قال ابو لهب عبد العزال تدون ني وخ ابو لهب manam amna nak ñu né abu lahab bi parce que dafa am doomum tamit bu tuddon lahab loolu tax ni ko doon wax abu lahab ak lu mënti xew waye bo xolé alquran buy tuddo ab manam li tax tuddu abdul azza dafa am ñaari mbir yu tax benn bi mom moy né abu lahab abdul azza day tektale mais day melni azza mom jaamam la fekk manam mom jaamu azza la fekk nak loolu amul du deug lolu ben la ñaaral bi ci def manam ngir ni genre tour yoy dañ koy téré baxul manam moy jaamu uzza ta uzza manam seen ben yalla la buñ amon ñom dal ko jaamu ñaaral bi ci def mom moy ne bu waxe abu lahab manam lolu day gëna tektale lan motax manam alkande bi ko dal ko moy abu lahab manam ngir ni dafa lahab mom moy tak safara moy baye tak wala borom tak yi ngir ne mom motax dundum yeb manam yakata rek la yakata sara bon ramba di jaxate def lu bon rek mom abu lahab bobu nak alayhi yalna nek ci mom la'natullahi rubbum yalla manam li motax imam al-bukhari rahmalahu indi hadith bi manam moy ne ku nek tamit dañ koy tuddel namu mel manam waye non non xam nga comme di jaay yenenti bi la sallallahu alayhi wasallam bon vraiment bay taxam la non xam nga amna yo xamne boko waxe worul na dede ci dafa say ku bon la dañuy tuddu bon ci exactement ni mu dem keneen ku meuna doon segam bay taxu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dañuy tuddu bonam keneen ku meuna doon sa dom wala sa bay tax du wara tax ba kenn du tuddu sa bon parce que lutax parce que suñu bayé nonou yak yak gi mi indi degré manam abou lahab kon moné alayhi la'natullah yalla rebbum yalla nek ci mom dafa wax lin nabi ñeul yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam tabban tafkere ñal na la manam alkandek pertange manam ñal na la laka yow yenenbi sallallahu alayhi wasallam sa'ir al-ayami molem fan yi manam bi nga xamantene fa anzir asiratakal aqrabina dafa waccion waccal yenenbi sallallahu alayhi wasallam borom subhanahu wa ta'ala dafa wacc ci mum ay bobu wa anzir asiratakal aqrabina nga war nga xup sa mbokk yi gëna jégé ba yenenbi sallallahu alayhi wasallam dem dajal lem wax ak ñom neneen dama leena bëggono ma leena soxla won bi mu leen woyé bi nga xamantene mom la leen waxone suma leen waxone tay ci tolu ginnaw dat bi montagne makki yi ginnaw bi amna ben armée bu ñew war ñoo songu ci bëgg mi sax da ngeen ma gëm ñu ko waaw yow musulul xawé lu waxul deug deug rek lañ la xamé té non do nek ci tiaxan mu ne lan wa légui nak dama leena bëggono wax ne len yalla moma yoni manam mu ne jog ne ko tabban laka ya muhammad ali hada da'awtana tafkare ñal la yow yent yow daal ko koy wo daal ni ko li nga ñuy doye quoi ya ñu yak deug li nga ñuy doye lolu alquran nak wacc ne tabbat yada abi lahab motax muna fa nabala mudad wati tabbat yada abi lahab tabbat taskarana yaqul yada ñaari loxay abi lahab wa tabbat taskarana mom itam manam du gis ni dafa tuddu taskorek loxay dogu tuddu taskorek manam mom jëm ji ci bopam manam moy lan moy na batu tabba fogu gisee motax muné wa ma amru fir'auna illa fi tabab manam mbiru fir'auna nekul ci dara luddul ci alkade manam lepp ga yaq lutax parce que tab foko degge manam yakute gogou manam litax mu ndiek ko indi manam moy mu ndiek indi loxoy tuddu loxoy ngir ne loxo dafa am doole ci nit loxo nit dafa am doole torop ci nit lolou mom motax loxo nit ki borom subhanahu wa ta'ala daf ci tracer presque lu mu tracer ci destinem ci loxo mafou reud reud yi ngay gis ci loxoy nit ni lolou la motax su yakko rek manam bu fekente ne destiné wu nit ki loxo bi dafa yakku lolou moy nit ki jëm jëppé yakku té nit ki nonu reub reub yi nga xamné mom la reub ci baram yi loxom yi lenn lu ci nekk tamit manam dafa am yu mu taxawé motax nit ki tamit lepp ci loxom lu upp ci limuy def ci loxom la koy defé motax mom dañ ko koy askanalé manam dañ nan li day loxom mako def wala bok diw tek na loxo ci sama alal wala yo ak yu mel nonu manam bu pare loxo day tekkel ak nguur ak momel hatta ci melo bobu sifa bi moy yadullah wala bal yadahu mabsutatani manam yoy yep dafa am yuñu tekkel ci yaakarna ci maariji wa ci lañ leral nañu lan mom moy relation bi am entre yadul ak malik tour yalla bobu di malik ak manam sifa bobu di yedd parce que buñu xolé alquran ni muy wax ak hadith yu bari ni muy wax di lañu gis ne dañu am relation bu étroite buñu am mais nak sauf que melo bobu nonu sifa la bo xamantene manam bokul ak manam yaliqu bi jalalihi subhanahu wa ta'ala manam sifa la bo xamne tabiqu bi jalalihi subhanahu wa ta'ala dafa yello manam bu yello ak magaya mom borom subhanahu wa ta'ala waye du ciir bu nek ci jëm nelo la bu yello ci magaya waye du ciir bu nek ci jëm borom subhanahu wa ta'ala wala legui nak te buñu xolé motax yeen ci borom alquran man bo xolé motax leral nañ ko ci fofu bu bo delo ci sarxa faslun fi ismihi ta'ala al-malik leral nañ ci buntu bobu d'ailleurs motax nga gis manam mune mam adama alayhi assalam sama loxo la ko bindé manam ak lolu andak ne manam yoy yep dafa am humidité parce que tout simplement loxo ba ci borom subhanahu wa ta'ala manam ni mu def ci doomu adama sax moy loxo mom moy déterminé manam mo déterminé ak ëllëgum ak téxem ak ñaka téxem destiné yep dañ ko tracer ci loxo motax ba abou lahab nak ba loxo ya alko lepp motax jëm ja wa tabba momit bu alko motax ma akhna anhu maluhu wa ma kasab lamu alalam jariñ ko dara lepp lu mu fagu jariñ ko dara parce que loxo ye yaq lolou tamit bokku na ci leneen motax ki di jël loxom diko tek ci loxo jigen bu mu takul bu yellu wul ci mom lolou mom motax mu am lu koy top ci walu yalla bo xamantene maam lu koy delo ginnaw la daima lolou mom motax bokku na ci tamit li nga xamantene mom la ngidi comme ni di jox loxo jigen lolou tamit bokku na ci limu len di wagn moy ne ñooñu leer gi tax seen xol di mën di gis yelente bi sallallahu alayhi wasallam leer gogou duñ ko am benen bir bi nga xamantene tamit mom la len motax yelente bi sallallahu alayhi wasallam ne ñu jëlul rabbu duggal ko ci bop bi fi bu mu genn mo genn manam nit ki bu xamé lim ko manam jox loxo ku dagalul ni mu grawé bu ko xamone manam do na préférer ñu jël rabbu duggal ko ci bop bi fi mu beuté fi lool moy gëna sédd ci mom lool tax mu wax ko parce que justement lim koy yakal moy côté lèr bi voilà ba paré reud reuy imam yeen len lu ci nek dafa am ay symbole manam reud yi nek ci baram yi reud yi nek ci lepp dafa am yi nek ci digg bi manam lepp dafa am ay symbole yu ci nek voilà nanga mom kon mom motax hadith bi imam bukhari rahimahullah ta'ala min ko indi nako dina ko indi wat hadith numero 4770 manam ko doy gis ne daf ko indi pour leral manam lu bon li ni manam ni ñu say say yi genn nañ aduna teewu dañuy wax leer say say parce que manam mënu ñu yamale ñu bax ni ak ñu bon ni deeng nga 4770 à 4801 4971 4972 ak 4973 yépp imam bukhari rahmalahu taala dañ ko ci imam muslim dañ ko hadith numéro 208 imam tirmidhi in nako hadith numéro 3363 imam ahmad nako hadith numéro 2544 2801 hadith bi moy hadith bu mujju bi imam al bukhari rahmalahu taala indi manam nga gis ne dafa tuddu mok hadith bi ko wessu ak buntu bi ko wessu manam da ngay gis ne dafa tuddu manam nit ni de toute façon fiñ mëna mucc té aduna bo fi nekké hatta bo démé ba al-akhirah sa jëf yi nga doon jëf aduna da faw dana la top fu nga jëm té dina la top fu nga jëm parce que fa innahum afdaw ila ma qaddamu manam ñom déllu lañ ci lañu fu lañu jittalon loolu mom motax sa conséquence fi nga koy amé conséquence li ngay dund aduna bi moy conséquence feul par contre su xëfé ba rëcc na jeex na manam bu la xese ba rek manam li nga meuna profiter yepp fi nga ko meun profiter bu la xese ba rek c'est bon c'est fini tout est scellé lepp tejuna conséquence rek ngay dund fele fi lañ fi ngay amé ay cause fele ay conséquence rek pour mo fam éternité la lool mom motax ku yewu du baaji mukk nitu aduna yi diko yakal ëllëgum jamais bu ko nangu abadan mais aussi muy leral na la non seulement da fay top fofu mais da lay top fi ci aduna motax abou lahab bir mi top ko fi ci aduna batay lol tamit mat na bari xam kon nit ñi buñu genné aduna bir mi dañu nonu kesse manam dañuy genn aduna jeexna lolu bokku na ci problème xaru parce que nit ki day xaru fofu né day tejj affaire bi fekk dedit mbir mi day continuer di am ay conséquences imam hadith mo al hadith ibn hajar rahmalahu deug dañuy tej fi lañ jexala al hadith ibn hajar rahmalahu taala neena tire bi di kitabul janayis lambona ci ay hadith yu yikitiku ba ci yenenbi bi sallalahu alayhi wasallam ci lu tolok temir ak fukki hadith manam 110 hadith li nga xamne mom moy muallaq hadith yi nga xamne muallaq lañ ak yi nga xamne ay mutabaat lañ moy yi nga xamne tane da nan diw neena maam te duko indi ay ci cyallale gi ak mutabaat yi nga xamne dañuy top ci yenen hadith yi lolu mi ngi nek juroom fuk ak juroom ben 56 hadith yi di def yep dañu dokkolo manam kon ci bir 110 56 ñoo ci ay mutabaat ak wo xamne tane ay ak mutabaat ak ay mualaq yi nga xamantene ñoom ñoo ci baamu ci téré bi ak ci li wétu téméré hadith la ak juroom ñent hadith na dédé manam té 210 hadith la won voilà manam 210 hadith ñoo am ci téré bi voilà ñoo djum 56 rek ñoo ci mualaq ak mutabaat yi nga xamantene ñoom ñoo ci baamu moy 109 yi nga xamantene ñoom kefe nak manam buñu jëlé yi répété wul yi rek dañu gis né téméré hadith la ak ben manam 101 hadith la manam imam muslim nak deppuna ak imam al-bukhari rahimahullah ci solo hadith yi ci nek yépp moy téméré yoyu ak ben bamu def ñaar fuk ak ñent 24 hadith lu ci deppul ak mom té ñom ñoy hadith sahna aisha bi radiyallahu anha bi nga xamantene mom lay wax na sayyidna abou bakr radiyallahu anhu dafa ñew yek ci kaw fasam manam moy bi mi wax naan sayyidna abou bakr radiyallahu anhu aqbala ala farfihi manam dafa ñew ak fasam daldi wacc ñew ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam da koy foon manam joy ci kanamam mom segg ci mom joy ko bobu lay wax ak hadithu umul ala radiyallahu anha ci bi mi netali qissa sayyidna usman ibn maz'un bi radiyallahu ta'ala ak hadith sayyidna anas bi radiyallahu anhu bi nga xamantene mom la doon wax nan asadar rayat zaid fa usiba manam sayyidna zaid ibn harisa radiyallahu anhu bi mu jele raya bi ni moy hadith wa ghadwa mota bi manam bobu bi genn aduna ba mujjantal gi ba sayyidna après jafar sayyidna jafar djel ko radiyallahu anhu ginnaw gi sayyidna abdullah ibn rawaha radiyallahu anhu djel ko ginnaw gi sayyidna khalid ibn walid ci lako jele radiyallahu anhu dadi gagne xex ba manam hadith bobu tamit imam bukhari daf ko wetu wala imam muslim ak haditham mom sayyidna anas bi mi wax ma min annas min muslim yutawfalu salahata manam awlad moy hadith bobu na amul ben julit bo xamne ñetti xale manam genné la deela na ñetti xale ñetti dom luddul ne yalla nakoy jéggal wala day dem aljana ak hadith sayyidna abdurrahman ibn awf bi radiyallahu anhu bimi wax ci xoti la musab ibn umayr radiyallahu anhu manam moy bi wala fek manam ñukoy sang imam amul sax cangay bu mat manam hadith bobu imam bukhari da ko solo wetu ko wol imam muslim ak hadith sayyidna sa'd ibn sa'd as-sa'di radiyallahu anhu bi nga xamantene mum la wax nan annam ra'atan ja'at bi burdatin mansuja manam ne jigen bi nga xamne dafa indi yere bo xamantene mom ci bokkum moko rabbon new jox ko yenenbi sallalahu alayhi wasallam mo bo sayyidna abdurrahman wa radhiyallahu ñaan ko ko han bo ak hadith sayyidna anas radhiyallahu bim nan sayyidna bintal nabi sallalahu alayhi wasallam manam moy bim nan fekke nañu ben doomu yenenbi sallalahu alayhi wasallam buñ doon rob moy hadith bim wax nan sayyidna abu talha na wacc wala ak hadith sayyidna abu sa'id al-khudri bi radiyallahu ta'ala anhu dim nan iza wada'at al-janazah wa ihtamala ar-rijal manam bobu manam buñuy wax ci nan di wala jige goor ñi ñoo wara yanu ki bi nan buñu yanu neew buñu tege neew ba yanu ko wala budé lu bax la da nan wala man na gaaw nañ ko gaawé budé lu bon nak da nan ay way fuñ ko jëmi way ahadith sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ci bi muy wax ci qira'atu ala janazah bi fathatu kitab manam bi muy wax nan manam bi ne qira manam bu ne buñu julle ni dañu jang fatiha manam hadith bobu tamit imam bukhari da ko wetu wala imam muslim ak hadith sayyidina jabir bi radiyallahu ta'ala bi muy wax ci qissa ñi nga xamne ñom lañu rayon ohad bim nan zammiluhum bi dumahum manam na ngeen leen mur ak seen ay deret ak hadith bi nga xamantene mom la am mom sayyidina jabir radiyallahu anhu ci bi muy wax istishhadu abeehi wa dafnihi manam le fait que bayam nekkon ko ñu ku manam shahid manam ku genn aduna shahid ba pare ñu doon ko rop moy fim nan ne suba dina genn ci ñu jëk genn aduna lay bok suba wa hadith bobu bañu rop ko hadith safiyyah bint shayba radiyallahu anha fi tahrim makkah manam fi muy wax man makkah ormal giñ ko ormal ak hadith sayyidina anas bi radiyallahu ta'ala moy fi qifatul ghulam al yahudi moy khalab yahud ba bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne wala tuubal wala mu daal tuub nanga ata abul qasim al hadith sayyidina abdullah ibn abbas bim nan kuntu ana wa ummi min al mustata'ifina manak sama hein sama yaay ñun ci mustata'ifuna lañ bokk ci ñuñ doon neewul doon lañ bokkon moy ñi taxon bu lolu taxon ñewu ñu won teelu ñu won ñu makka wala mu ne hadith bobu nak imam al-mizzi al-hafiz al-mizzi abu yusuf al-mizzi rahimahullah manam neena dafa top al-imam abu mas'ud rahimahullah ta'ala ci def di mu ko def boole ci muttafaqun alayhi wa hadith bi du muttafaqun alayhi hadith bi imam bukhari moko wetu wala imam muslim imam al-humaydi neena tamit momit motax tontu nako te tontu ga baxna han tontu na imam al-mizzi imam al-mizzi ak abu mas'ud te tontu ba baxna amma hadith muna tamit bok na ci moy hadith sayyidina abu hurayra radiyallahu anhu bi nga xamantene mom la wax ne alladhi yahnaqu nafsuhu manam ki nga xamantene dafa xoj bopam hadith bobu manam moy ki xaru pandur bopam han ne yow ne ci bir bamelam non lañ koy def ci bir safara han lol tamit neena comme man ni mako leralé ci lu wess manam bim ci tolé def ko leralo ak hadith sayyidina umar bi radiyallahu anhu bin nan ayyuma muslim shahida lahu arba'atun bi khayrin manam bepp julit bo xamantene dañ ko sédel manam ñent nit sédel nañ ko lu bax hadith bobu ak hadith bintu khalid moy ummu khalid bintu khalid ibn sa'id radiyallahu ta'ala anha bi mi wax ci at-ta'awudh nabi sallallahu alayhi wasallam da dan muslu ci bam ci mbugulum bammel a hadith sayyidina al-barra ibn azib radiyallahu anhu bi nga xamantene mom la doon netal bi sayyidina ibrahim alayhi salam genné aduna a hadith sayyidina samrata moy ibn jundub radiyallahu anhu moy bi fi ru'ya moy ci gënt gi bi tuulihi man ci guddum man nimu guddé nonu hadith bobu sayyidina al-barra ibn azib radiyallahu anhu netal moy gënt bi yenen bi gëntul sallallahu alayhi wasallam ñaari ki moy sayyidina jibril sayyidina mika alayhi salam hadith bobu tamit imam bukhari moko wetu walid imam muslim mais ci guddum mais fude ay tiakam imam muslim amna ay tiak yum ci solowe ci njal ben gi ci debi wa hadith bi ak hadith sayyidat aisha bi tamit radiyallahu ta'ala anha bim nan tufi rasulullah sallallahu alayhi wasallam yawm al-ithnain moy biko sayyidina abubakar radiyallahu anhu laj ban bis le yent sa sam genn aduna nan ko altina mu nako bis bi ñu ne lan la mu nako altina manam lool la comme bis bi ñu nek ñun tamit altina la wa alhamdullilah haditham bi nga xamantene mom la dinkane mom soxna aisha radiyallahu anha wasiyataha allah tufana mahum ci ñu bañ ko rop ak yeen ci fa rafa na bokkar ci na umar radiyallahu bom tamo bukhari daf ko wetu wol imam muslim ak hadith sayyidina umar bi radiyallahu anhu ci bimi dinkane ma wasiyati jan taqatli moy biñ ko bomé limu dinkane non hadith bobu moy bim nan soxna aisha radiyallahu anha ma sayyidina abdullah ibn umar radiyallahu anhu demal mom lañu fatali ci début bi voilà hein hadith bobu ak hadith soxna aisha bi radiyallahu anha bim nan moy biñu gis leg la tasbul amwata gis nañ ko legi nenañ imam al-bukhari da ko wetu wol imam muslim bu len ngagn ni de bu len saga ni de ak hadith sayyidina abdullah ibn abbas radhiyallahu anhu bi tam gis leg moy abul habbi yoyu moy hadith yi nga xamne ci buntu tere bi yep manam kitabul janaiz bi imam al-bukhari daf leena weto wulif imam muslim rahmatullahi alayhi hadithu amma li nga xamne mom moy asarul mawqufa moy hadith yi nga xamne dañu taxaw ci ab sahaba wa ashaba wa man ba'dahum ak ñi ñew seen ginnaw nga amna ay wax la yo xamantene buñu topé cyallale gi ca ñamu yam moy ay sahaba radhiyallahu anhum ak ci ñew seen ginnaw yoyu ñaar fukk lañ ak juroom manam ñeen fukk lañ ak juroom net 48 lañ amna ci juroom benn yo xamantene amna cyallale gu dem ba ci ñoon yi ci def yep ay muallaq lañ am dañ la manam muallaq lañ muna wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-sawab bur ya allah gatti ngal amam te kawenam mom moy ci gëna xam te mom rek xam lu juk kon buntu bi téré bi wallahi alhamdu wal minna mo tej li nga xamantene mom moy lepp aju ci walu julli ak cangay ak njapp ak yu deme non téré la nak bo xamantene manam daf ñuy dello wat ci suñu ciosan daf ñuy dello wat ci fuñ jëm teet mu nek lo xamantene kenn mënu ko daw te muy kenn mënu ko rëcc te mu nek lo xamantene ñu war ko wajjal motax nga gis buntu yu jikki imam al-bukhari indi rahmalahu moy nit ki nan lay def ba am mut gu rafet manam ak lan muy mu jëm gu rafet manam yoyu parce que lutax kenn ku nek ci ñun fa la jëm te ñi fay jëm go xamantene dafa gaaw manam ñu ngi daw vitesse bu dul jeex parce que bis bu nek wa kullu yawmin madha naqsu min al-umur wa kullu yawmin madha qurbun min al-ajal bis bu wessu bu nek dafa wañi sa dundu bis bu wessu bu nek da fay jégeñal li nga xamantene mom moy adjal bi moy né dé mi ñu ñëw wala motax dé al maut babul wa kullu an-nas dakhiluhu ya layta sha'riya ba'da al maut madda wala buntu la té nit ñepp dañ ci dugg té bis bu jox dalay jégué daf koy jégué dal mbir yi nga xamantene nak mom lañu gis ci kitabul janaïs bi mbir la yo xamantene képp kenn ci ñun dañ ko dugg manam dañ ñu ko dundal ba mu dess li nga xamantene mom moy li ñi askanale muy xéewal wala bok muy mbugal lool mom benn nga ci dugg do ci dund ñaar yépp mais dé gi ci jëmni bopam diñ ko dugg sang giñ lay sang dum ko dundu rob ni julle giñ lay julle diñ ko dundu ak sang gi te ay nit ñokoy def yow do ko defal sa bop julle giñ lay julle diñ ko dundu te ay nit la koy defal yanu giñ lay yanu ngir yobul la ci barmé du sul la fa yow kexé dem malaakai ñew laat la lol diñ ko dundu amul kenn ku ci rëcc voilà te bu amone kenn ku ci recc comme li yenen ci wax sallallahu alayhi wasallam sayyidna sa'd ibn ubad ibn mu'ath radhiyallahu anhu mom mi ne arash dafa yeungatu ngir genn aduna sayyidna sa'd ibn mu'ath radhiyallahu anhu mu tek ci ne bu amone kenn ko xamantene dina muccu ci le fait que bammel diko tan ci amna koku lay do kon dina ci muccu kon ay xew xew la yo xamantene ni ñepp dinañ ko dund kep kenn ci ñun dina ko dund kañu la loolu lañuy riré wala ñu ñak ko riré mais am gi mom ñepp xam na ko mu nekk kon ay mbir yo xamantene benen bi ci def mom moy delu wacc ci sa cycle bi pour mu dajat il faut nga delu wat suñu djé won té moy dé parce que ci dé nga djugé voilà ha moy ha amatakum summa amatakum natayni wa ahyaytan natayni amatana natayni wa ahyaytan natayni hal alladhi yumitukum summa yuhyikum summa yumitukum summa ilayhi turja'un lol fokh am cycle bo de dundat mais dé gogou mom moy manam nit ki nak dafa am ñaari dé bo xamantene benn bi ñepp dinañ ko am amul kenn ku ci muccu mu amat benen dé bo xamantene moy nit ki dé gi ni dé manam jeex gi mi jeex ci boromam subhanahu wa ta'ala ray gi mi ray bopam ci aduna boone bopam ci ñi dé rudda nafsaka min al-mawt yanabi sallallahu alayhi wa sallam waxon sayyidna abu darr wa khafar radiyallahu bo lel sa bop ci ñi dé manam moy nga dem nga jex ci yalla gis nga niw ni mi mel ci kanamu kiko sang amul choix bu muy def ci mbir buñ ko tadi fañ koy yobbu diko fasul munu résister ci lolu ñi koy julé ñom ñoy am choix soit dañ koy julé wala ñu bañ ko julé té ki koy julé mom moy ñew julé ko mom amutul en fait yorotul moyen de pression ci kaw kenn nit tamit non la wara mel kanamu borom bé gogou muy dé ci kanamu borom moy lool manam bo déggé ñu nan jeex na ci yalla dafa ci tekkelawul jeex ci yalla tekkelawul nek benn dof ko nan da fanaaw dafa fanaaw tekkelawul tekkelawul dé manam def ma nek genre dof bobu xamul lutul lu muy defal yoyu dedet limi tekkel moy comme ku dé ni mi nek ci kanamu ni koy sang diko yobbu yoy nga mel non ci kanamu yalla jeex na lool moy loolu moy fanaaw te bo xolé ci kitabul janaiz dafa ñew juste ci ginnaw mbolem liñ doon préparer ci walu japp walu julli ainsi de suite yep fofu mom la jexé justement lool moy objectif bi moy nga dé gogul ak soko deful do judd wat ñaarelu judd bi nga xamantene bo xëssé bu judd c'est fini do to déwati ñaarelu judd bo soko bëggé il faut nga dé ci nga dé ba paré motax ku déewul ñaar yoon du am du yegg ci alamul malakut le royaume céleste téyu yalla ba fokk nga dé nga do paré fokk nga dé wat manam nek di dundu ba paré dé do nga dem fokk ci téyu yalla lool mom motax ki xëss ba dé bobu di am ubéku gi nga xamantene mom la ñi dé di am moy ngeum yalla go xamantene mënu ci yok dara manam bu dé diko nit manam benen bé bi su diko nit day confirmer lim geumon rek mais ngeum mi ngi fi manam yalla kenn la woornu ko ni amna manam mënu ci ci buti parce que dafa dé ba far mënatul douté ci existence yalla mënatul douté ci né yalla lim wax né da nga ko def da nga ko def mënatul douté ci né mom amul katan amul santane amul mën lool moy iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in te moy la hawla wala quwwata illa billah amuñu pexé amuñu katan mënuñu soppandiku mënuñu def dara ludul né ñun manam ci yalla rek lañu aj bir yépp ci yalla rek la aj inna lillahi wa inna ilayhi raji'un motax bu dé amé moy kaddu bi ñu jëk kat wax ci kanamu musibe bu né tamit moy kaddu bi ñu jëk wax mais loolu nak mu baña nekk ci lamine mais sauf que nit ki motax kitabul janaiz yépp day tourner autour de l'eau nek nit ki bu nekké ci xéewolu yalla ak aljana wala mu nekk ci mbugulu yalla safar amul mom lu maîtriser ci mbir bi yalla rek moko ko defal ñe nit ki il faut nu dund fi ni dé gele pour mën dudd wat am même fatfu bi nga xamantene mom la ñi dé am ngëm yalla go xamantene day sax du dañ mu melni da ngay jakarlo ak bir yépp parce que justement fofu da ngay jakarlo lepp te moy ya'budullaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak nga jamu yalla comme si jang ko gis te xamne soko gisulit mom yalla mi ngi lay gis lolou moy deug deug deej ki parce que justement lolou rek mo mun ne ragal ko ragal go xamantene keneen nek fek mu bañ fe nek li yalla daf koy bañ bu mako def parce que justement dama womatu ci mom parce que de gogou la réaliser té ci dé gogou ci ngay mëna sango set gu mat comme ni sangé néw solo ko ay yéré yu wéx yu rafet parfum jappal ko ala ak ci biir cang gi dulé ko justement lolu mom réalité la ci ki nga xamanténé dafa dem ba dé ba ray bopam mam ray bakkanam dé gogou nak moy ray bakkan dé lañuy wax mais ray bakkan nak tektélé wul nit ki ci bopam dé mais nit ki mos dé bakkan bobu mos dé lay tek mais day continuer di dund nit ki muy continuer di lek sa nan di yew di faju bu febaré ainsi de suite mais malgré lolu en tout cas bakkanam mënut ko yobbu ci lu bon mu bok ci ñinga xamantene comme le Seyna Abdoullah ibn Abbas amon radhiyallahu bi ki bi yegge picc mi manam bi mu genn adna bañu wax ñu degg ci bamélap ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati ay yow bi nga xamne yaay bakkan bu tey bi te sel delu ci sa borom nak nga nek ku geureum ku ñu geureum nga nek ku geureum mais ku ñu geureum tamit duggal ci sama jaami teungal dugg sama aljana motay mom shafi radhiyallahu biñ ko laaje nan la ngay amé geureumul yalla mune moy yow nga yalla am sa geureum manam moy yow nga geureum yalla d'abord c'est à dire que lu yalla dogal rek neex na la lolu so deme ba mel nonu moy xam nga dege ci mom moy jeex nga ci mom bo deme ba mel nonu moy lu yalla def rek d'accord da bu boba lolu lay may ngeureumal yalla ngeureumal yalla ay tiaxat mayu ko nit ni tiaxat du fo voilà moy da ngay jeex ci yalla moy gis nga kitabu jenaal yi yep ay symbole la yo xamantene soko dundé ci ngay mëna jéxé ci Yalla ngay démé ci Yalla julli giñ doon wax mat ci yow julli yépp mat ci yow lepp mat ci yow voilà té sétlu né qabru sétlu woné ak qurbu ben la man dañu djégé wanto qabru moy la bamé qurbu moy djégé ku bëgg djégé Yalla fokk nga jël sa bop nga duggal ko nga mel nga bolé sa bop comme fi ñu nekk ci ku nekk ci bir bamél motax ñu nit ci fu genté dugg ci bir bamél xam nga ñu bëri ñoo fokk né dé yaqutal yi man dama genté nekk ci bir bamél dugg ci bamél wolé lool limi tékki moy sa alakhirah moy gën fu mu sa tay moy né yow lu ñu gën di dem ay affaire day gën di bax parce que da ngay gën di djégé Yalla ndax qabru bi mo xurbu ben la lolay tek manam nit ñu bari wala nga gënt dé fatxu lay tek ñu bari buñu gënté dé dañuy tip jaax la mais limi tek moy Yalla da leen di ubbir bopam manam ñi ngi gën di jégué Yalla lay tek manam tekkelawul né duñu gudd fa na par contre su fekké nit ki fièvre bu metti ñu gënt ko mu dé lolou day tek né dina juk ci fièvre bo lol tam du ben voilà manam lolou amul rapport ak évolution spirituelle té nit ki suy genti di julli bu julli gogou matin limi tekki moy yoonu yalla famu ci jëm dana fa yegg voilà nga gis ba tay manam ki biñ am manam approche biñ am ñam bu fekké dana dafa kabar rek tarifaté ha seulul moy julli gi matna rek manam julli gi na mat rek manam yow dal fexal bu seulul ci bir gënt gi rek lool moy lil ce destiny lepp di ngi ko matal motax cheikh amti dan serif rabbi yalla bimu gënté yenente bi sallalahu alayhi wasallam bimu nekké xalé dafa gënté yenente bi sallalahu alayhi wasallam bi julli mu ñew fekk ko djim ko dab jam japp ji ñew djim ko dab ci rakka bu jekk bi dabuko mais ci ñaarelu rakka bi lako dab mu and ak yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam julli ci ñaarelu rakka bi ci la xame ni lim bëgg ci yalla ni ngi koy joté ci ñaarelu parti ci dundum ñu yam fa inshallah du ñak dina ñu wax ci ñun non ci bu ñuy tej inshallah والله تعالى اعلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين